Tu ești femeia care m-a schimbat, la tot ce rău în viața am renunțat. Tu ești femeia pe care o iubesc și niciodată n-am să-ți mai greșesc. Tu ești femeia care m-a schimbat, la tot ce rău în viața am renunțat. Cu adevărat.